Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam inşallah konumuz nasip olursa sabah, akşam okumamız gereken bir dua. Önce inşallah Kur'an'dan bir ayet okuyacağım dua ile ilgili olarak. Allah Teala buyuruyor Mü'min suresi ayet 60'ta. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle rabbüküm ud'ûnî estecib leküm. Ve kâle rabbüküm, Rabbiniz buyurdu, buyuruyor. Yani Allah Teala olan Mevlamız, Rabbimiz buyuruyor. Ud'ûnî, kullarım bana dua edin. İsteyin benden, yalvarın bana. Estecib leküm, ben duanızı kabul edeyim. Burada Mevlam isteyin buyuruyor. Yani yalvarın ki duanı kabul edeyim Mevlam buyuruyor. Dua bu da bir ibadet anlamına gelir. Çünkü dua demek kul azdini bilir. Bir ihtiyacı vardır, haceti vardır. Elinden gelmeyen, yani kişiyi aşan, hatta insanları aşan, insanın kişiden bir ihtiyacı vardır. Ancak bunu Allah Teala görebilir, giderebilir. İşte burada kul kendi aczini biliyor, kulluğunu biliyor. Allah'ın da dileceği Rabbisini tanıyor burada kul. Allah yalvarıyor. Peki dua nasıl olması gerekiyor? Mevlam bunu buyuruyor. Araf suresi ayet 55'te. Estağfirullah. Üd'u rabbeküm. Üd'u, dua edin. Yalvarın, isteyin. Kimden? Rabbeküm, Rabbinizden Mevla buyuruyor. Rabbinizden. Yani taştan, ağaçtan değil mi? Kul kullan deyin. Ülü Rabbeküm, Rabbinize dua ediniz, ondan isteyiniz. Fakat ne şekilde, yani buradaki hal gelişim burada, ne olduğunuz halde, tedarruan, tedarru, yalvararak, yalvararak, ve hufiyeten ve hafi, gizli olarak, fazla bağırıp çağırmadan. Allah Teala bizi bizden daha iyi görüyor. Allah Teala bizi bizden daha iyi biliyor. O güzel Mevlamız içimizi biliyor, niyetimizi biliyor, kalbimizden geçenleri biliyor. O yarattı bizleri. Bu beden zaten bizim değil ki. Bunun için Mevlam buyuruyor. Rabbinize dua ediniz, ondan isteyiniz, yalvarınız. Ama bu dua ederken de tedarru ile, yani duamızın kabul edilmesi ümidiyle yalvararak ve hufiyeten gizli olarak fazla bağırıp çağırmadan. İnnehu, o Allah Celleşanühü, la yuhibbul mu'tedin. Allah duada aşırı gidenleri sevmez. Yani bir kişi dua ederken fazla bağırıp çağırsa, hatta güzel güzel kelimeler, sözcükler seçse, bunlar önemli değil. Kulun ihlası, samimiyeti, inancı, Allah'a yalvarması. Ki Allah benim Rabbimdir. O Rabbim beni görüyor, biliyor. Ve ancak bu benim işimi Rabbim görebilir diye. Kulum inanarak dua ederse gizlice bu Allah katında daha makbul. Zaten Mevlam buyuruyor. Allah Teala duada ileri gidenleri, aşırılıkları Allah Teala sevmiyor. Günümüzde bazen konuşuruz. İşte filan hoca efendim çok güzel dua ediyor. güzel sözcükler, güzel bir nazım diziliş, kelime dizilişi, üzerine basa basa bağıra çağıra, bu tabi halkın hoşuna gidebilir. Acaba Allah katından makbul, kabul edildi mi ama? Bunu bilemiyoruz. Yine bazı kişileri, efendim işte ben dua etmesini bilmiyorum da, işte filan dua etsin, filan ya da hoca dua etsin. Hayır muhteremler. Biliyorsunuz Hristiyanlıkta, bilhassa Katolik mezhebinde papazların günü affetmesi olayı vardır. Yani zavallı Hristiyan alemi ki Avrupa'da yaşayan, kendilerini de çok ileri, çağdaş gören Avrupalılar gidiyorlar kiliseye, papazın önünde. Papaz bir insan, o normal bir insan. Ki kendinden o da hakim değildir. Papazın önünde eğilirler, bükülürler, diş çekerler. Efendim işte ben şu günahları yaptım. O papaz da o tabi onur gururlanır orada. Karşıkini küçük görür. Sonra hatta pazarlık ile işte şu kadar dolar, şu kadar efendim ne para der. Günah affeder, bağışlar. İslam'da böyle bir şey yok muhteremde. Böyle bir şey yok de böyle. Kimi Kur'an-ı Kerim okur, baştan başa, yani hatmeder Kur'an-ı Kerim'i, duasını efendim işte camide yaptırayım, hocayı yaptırayım, o daha güzel dua yapmasını bilir diyorlar. Yani ne kadar dinden uzaklaşmışız. Yani dinimizin gerçek temel ilkelerinden çok çok gafletiyiz. Yani haşa, mesela olabilir dünyada bir insan bir mahkemede işi vardır, resmi işi vardır da bu dilekçeyi yazarken kişi kendini yazamaz, bilemez tabi bunları. Yani kişi avukata gider, yazıcıya gider, işte ona buna gider de daha düzgün kelimeler, daha bir güzel üslupla dilekçeyi yazmak bu dünya için geçerli olabilir. Ama Allah katında böyle bir şey yapmaz. Yani kul bildiği dil ile kalbinden geldiği şekilde samimiyetle Mevla'ya istesi Rabbimiz yalvarsın. Mevlam onu işte kabul eder. Şimdi bahşemiş yal asıl konum akşamları, akşama dahil olunca ve sabahları okumamız gereken, yani bizim için çok faydalı olan bir dua inşallah. Da isteyen şu anda kağıt, kalem hazırlasın. Dua pek uzun değil. Tabii dua deyince çok çeşitli dualar var. Peygamberimizden gelen, Aleyhisselam Hazretlerinden, sahabeden gelen, ulemadan gelen, seçilmiş çok dua türleri var. Ben şahsen bu duayı çok öz olarak gördüm. Yani her türlü hayrı içine toplayan, her türlü şerden kulu sakındıran ve Müslüm'de, yani kütüb-i siteden Sahih Müslüm'de bulunan Bağdat-ı Şerif. Bunu inşallah tavsiye ederim hepinize inşallah. Mümkünse inşallah kağıt, kalem hazırlayın. Ben bunu inşallah kelime kelime okuyacağım. Hem anlamını vereceğim ki yani buradaki duanın özelliğini daha iyi anlayalım. Ne istiyorsak hepsi bunda mevcut çünkü. An İbni Mesud'in radıyallahu anh'ı sahabe-i kiramdan Hazreti İbni Mesud bildiriyor. Daha dua başlamıyorum. Bu hadis-i rivayet eden sahabe. Duaya başlarken inşallah vereceğim sizlere. Sahabeden Hazreti İbni Mesud bildiriyor. Bu sahabe, dört Abdullah vardı sahabe içerisinde, meşhur. Yani Abdullah çok sahabe içerisinde. Fakat dördü çok ünlü bunlar. Bunlar sahabe arasında bilhassa kıraatte, fıkıh ilminde çok üstün kişiler bunlar. Ve Hanefi mezhebinin de temeli Hazreti Mesud dayanır, fıkıhta dayanır. İşte bu zat buyuruyor. Kâne Nebiyullah Aleyhisselatü Vesselam İza Emsa Kale. Şöyle buyuruyor. Allah'ın nebisi peygamber olan Peygamber Aleyhisselam Hazretleri akşama dahil olunca, akşama erişince şu duayı okurdu buyuruyor. Demek ki sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri her akşam ve her sabah bu duayı okuyormuş. Tabi ne gibi önümüzde, gelecekte, ahirette ve dünyada ne gibi hayırlı şeyler varsa bunları en iyi bilen kul olarak Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'dir. Şimdi duaya başlıyorum inşallah. Emseyna, emseyna ve emsel mülkü lillah. Tekrarlayacağım inşallah yani. Yazamayan da acı etmesin inşallah. İlk kelimesi em, mim buradaki, me yani. Emseyna. Emseyna, hem anlam vereceğim inşallah kelime kelime. Emseyna, akşama dahil olduk. Akşama eriştik. Akşama kavuştuk. Akşam ezanı okuyunca gece, artık gece başlamış oluyor İslam'da kural olarak. Demek ki bir kişi bunu dilerse her gün akşam namazının duasında bunu da okur. Akşamını kıldıktan sonra akşam namazının duasını yaparken duasını yapar, arkadan bunu okur. Dilerse akşam ezanı okuyunca kişi bunu okuyabilir. O anda okuyamadıysa akşamdan sonra, yatsı namazından sonra okuyabilir. Tabii akşamdan hemen okursa kendi yararına daha fayda olmuş olur inşallah. Emseyna, yani akşama kavuştuk, akşam dahil olduk. Ve emsel mülkü lillah. Ve emsel mülkü lillah. Mülk de Allah'ın olarak, bütün mülk Allah'ın olarak akşama erdi. Mülk. İki alem var. Alemi mülk, alemi melekût. Burada mülk alemi olarak kastediliyor. Ne kadar madde alemi varsa, dağlar, taşlar, ağaçlar, denizler, okyanuslar, hava tabakaları, ay, güneş, yıldızlar, ne varsa, bütün insanlar, bütün varlıklar, hepsi lillahi Allah'ın olarak akşama kavuştular. Tekrarıyorum baştan. Emseyna ve emsel mülkü lillah. Evet. Bütün mülk Allah'ın olduğu halde akşama hepsi de erdi, kavuştular. Velhamdü lillah. Velhamdü lillah. Velhamdü, o halde bütün hamdü sena, övgü, bedi, şükür, ne varsa her türü lillahi Allah'ın hakkıdır, ona mahsustur, ona özeldir. Yani mülk Allah'ın olduğuna göre, geceyi yaratan Allah olduğuna göre, bütün bedi, övgü, övgü, şükür de Allah'a mahsustur, onun hakkıdır. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Başka ilah yoktur. Vahdehu, vahdehu. O Allah birdir. Burada vahde üstün geliyor hal olarak. Allah Teala bir olduğu halde Allah'tan başka ilah, ilahlar yoktur. Buradaki bir şu anlama geliyor. Yani sayısal değil de Allah'tan başka uluhiyete layık olan bir varlık yoktur. Olamaz. Hangi insan ilah olabilir? Hangi insan ilah olabilir? Dağlar, taşlar mı? Şu dünya mı? Esen yerler mi? Yıldızlar, ay, güneş mi? Hepsi mahluk. Hepsi aciz. Hepsi Allah'ın koyduğu bir fıtrat kanuna bağlı. Her biri de. Her biri de. Dünya başıboş mu? Hayır. Başıboş mu dünya? Hayır. Dünya kendi ekseninde durmadan dönüyor. Dönmesin bakalım hele, dönmesin bakalım hele. Dünya güneşe de bağlı dünya böylece. La şerike leh. La şerike leh. Onun, yani Allah'ın şeriki, ortağı, dengi, benzeri yoktur. O Allah birdir. Allah birdir. Allah'tan başka ne varsa, melek olsun, peygamber olsun, arş kürsü olsun, galaksiler olsun, ne olsa olsun, hepsi yaratılmış aciz varlıklardır. O Allah birdir. Hiçbir varlık, hiçbir madde Allah-u Teala'ya eş, denk, ortak olamaz. Yani kul yalnız Allah'a kulluk edecek, Allah'a itaat edecek, haşa Allah'tan başka kullara itaat yok muhteremler. Allah'tan başka kulları, yani insanları ilahlaştırma, putlaştırma yok. Yok. Şöyle aklımıza baktığımızda ne yazık ki her dönemde, her çağda insanlar bazı kişileri ilahlaştırıp putlaştırmışlar. Nemrutlar, Şeddatlar, Firavunlar, böyle çok çok gelmiş bunlar. Budalar mesela, Budistler böyle. Çok çeşitleri var tabi bunların. Günümüzde tabi yine var dünyada, bilhassa bu Orta Doğu ülkelerinde, Afrika'da bunlar daha fazla oluyor bunlar. Gerçi Hristiyan alemi de Hazreti İsa'yı haşa ilahlaştırıyorlar. Ne yazık yani Hristiyan alemi de. Şöyle baktığımızda insanı ilahlaştırıp putlaştırdığı, yani tapındıkları kişinin ideolojilerine, inancına, onun koyduğu sisteme körü körü bağlı olanlar, Allah'ın dinine kabullenmeyenler, ilahi kitabı kabullenmeyenler, buna karşın kendileri gibi ağır insanları putlaştıranlar, onların ideolojisini beğenenler, onların yoluna gidenler. Şöyle aklımıza bir baktığımızda, nedir o insanlar? Nedir insanlar? Evet, bir insan bazı konumda başarılı olabilir, üstün bir zekası da olabilir, mesleğinde, işinde, gücünde bir başarılı olabilir. Ama nedir ki insan? Nedir insan? İnsanın başına bir damla pis su ver. İnsan üzerine sıçrasın, nili su yıkanması gerekiyor. Böyle işte. Yani insanın aslı, kökünü, başlangıcı bir damla su. Sonra kan pıhtısı, kan pıhtısı. Ki o kan pıhtısı da insan özden sıçrarsa neyi sayılıyor? Sonra bir yudum et parçası. Et parçası. Sonra insan şekline dönüyor, dünyaya geliyor. Dünyaya geldiği zamanda nedir ki o insan? Nedir o insan? Gözleri görmez, kulağı duymaz, konuşamaz. Sağına sonuna dönemez. Aciz, aciz. Dünyaya gelen, yeni doğan bir çocuk eğer dış ortamdan yardım görmezse, anne, baba, yakınları, çevre tarafından ilgilenilmezse, kendi haline bırakırsa ölüme mahkumdur. Soğuğa dayanamaz, sıcağa dayanamaz, aşağıya dayanamaz. Yani doğan bir insan ne kadar aciz bir insandır, doğan bir insan. Sonra emekler, yürür, çocuk olur, koşar, oynar, genç delikanlı olur, güçlenir, kuvvetlenir. Orta yaşlarına gelir, olgunlaşır, makam, mevkisi olabilir, malı mülkü olabilir, çevresi olabilir, özel uçağı, yatı olabilir, bir şeyleri olabilir. Ama sonra yaşlılık dönemi başlar. Allah'ın koyduğu bu fıtri kanun, kural, kimse bunun dışına çıkamaz. Tıp profesörü de olsa, holdinglerin patronu da olsa, süper güçlerin kumandanı, devlet başkanı da olsa, Allah'ın koyduğu fıtrat kanunlarına karşı kimse gelemiyor. O yükselişten sonra, o ün çevreden sonra geriye sayım başlar. Yaşlılık, hastalık halleri başlar. Ve sonu ne insanın sonu? Mezara çürüyen, kokuşan bir leş. Bir leş. İşte insanın başlangıcı idamla su. Sonra kan pıhtısı. Sonra kanlı manlı bir et parçası. Sonra şekillenen organlar şekillenen bir bebek dünyaya geliyor. İnsanın sonu mezarda çürüyen bir leş haline geliyor. İskelet haline dönüşüyor. Peki böyle bir insan haşa ilahlaştırılır mı? Putlaştırılır mı? Ona tapınılır mı? Onun görüşleri, onun ideolojisi haşa Allah'ın emrinden üstün tutabilir mi? Tutabilirim böylece. İşte bakınız, ne güzel başlıyor bu dua bakınız. İman gerçeğiyle başlıyor. La şerike leh. Allah'ın Celle Celaluhu haşa şeriki ortağı yok, dengi yok böylece. Her şey aciz, her şey Allah'a muhtaçtır. Lehül mülk. Lehül mülk. Mülk de O'nundur. Mülk, mülkiyet, hakimiyet, egemenlik ancak Allah'ındır. Mülkiyet. Yerler, gökler, ay, güneş, yıldızlar, galaksiler, arş, ferş, melekler, felekler, denizdeki balıklar, semekler, ne varsa mülk Allah'ındır. Peki insan nedir? Şu bedensiz yapımız var. Bu da Allah'ın mülküdür. Bedenlerimiz de Allah'ın. Yani bizim de bir şeyimiz yok. Biz de bu bedende bir ruhuz aslında. Yani işiten, gören, duygulanan ruhtur. Korkan, sevinen, hüzün duyan, sevinç duyan ruhtur. Beden de bir geçim meskenimiz bu dünyada bedende. Ama beden de Allah-u Teala. Şu bedenimizi yaratan, atom elementten yaratan, hücrelerimizi teker teker yaradan, hem de değişik farklı hücre yaratan Mevlamız. Yaratan. Bu hücreleri Mevlamız dediği gibi organa dönüştüren, organlarımıza o yüce Mevlamız ne muazzam bir görev vermiş Mevlamız. Her bir organımız sanki dağlar gibi bir laboratuvar gibi çalışıyordu. Kimyasal işlemi yapılıyor böyle. Organlarımızda. Organların birleşimiyle Mevlam sistemler kurmuş. Solunum sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, sinir sistemi Mevlam kurmuş. Bunlara bizim yaptık. Bizim yaptık bunlar. Yok, hayır. Haberimiz yok. Haberimiz yok. Biz otururken, uyurken neler neler oluyor muhtemelen. Bir mikrop geliyor içlerimize. Bizi savunan ak yuvalarımız var. Hemen bizi müdafaa ediyorlar. Bizi savunuyor onlar böyle. Hatta bizim için ölüyorlar onlar böyle işte. Ölüyorlar böyle işte. O halde zavallı insan. Zavallı gafil insan. Benim değil insan. Neyin var senin? Neyin var senin böyle işte? Beden senin mi? Organların senin mi? Sen mi yaptın bunları? Sen buna yerleşir bir şey yaptın bunları. İşte Mevla buyuruyor. Lehü mülk, mülk onundur. Onun mülkiyet. Allah teslimiyet gerekiyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Bütün insanlık Allah'a kulluk edecek. Allah'ın emirleri, onun hükümleri uygulanacak. Herkes kendi kişiliğinde, herkes kendi evinde, elden gücün geldiği kadar Allah kulluk edecek işte. Namazını kılacak, abdestini alacak, haramdan sakınacak, günahtan sakınacak, gıybetten sakınacak. Elinden geldiği kadar Allah'a kul olmak. Lehü mülk, mülk onundur. Ve lehül hamdi, o halde hamd. Ve lehül hamdü, hamd, övgü, medih, şükür de onundur. Buradaki lam, yam, istikak. Yani onun hakkıdır. Yani Allah'tan başka bir şeye, övgüye hakkı yoktur. Hakkı yoktur. Efendim filan kişi çok üstün zekalı var, şöyle buluş yapmış, o insanı yaratan kim? O kimseye zekayı veren kim? O kişiyi yönlendiren kim böyle şey? Bir meyvanın tadı güzelmiş. Tadı veren kim? Rengi veren kim? Kokuyu veren kim? O rengi, tadı veren güneş, ayı yaratan kim? Yağmuru gökten yağdıran kim? O Allah Rabbül Alemin'dir. Ve hüve ala külli şeyin kadir ve hüve Allah Teala Mevlamız, güzel Mevlamız ala külli şeyin, Allah Teala her şeye kadirün kadirdir. Allah'ın gücü, kudreti her şeye yeter. Yeter maddeler. Dilediği anda yerleri gökleri harap eder. Kıyamette koparır Mevlam. Dilerse Mevlam bütün varlıkları öldürür, yeniden yaratır, diriltir. Allah'a göre bunlar çok mu çok kolaydır. Allah'a göre. Çok basit bu Allah katına böyle şey. Zavallı gafiller, ölen kişi nasıl dirilir diyorlar. Maaş nasıl kalkar diyorlar. Kendi açlarından bakınca tabii imkansız gibi görünüyor onlar için böyle şey. Ama Allah kudret açısından baktığımız zamanlar hemen ama oluverir. Kün Mevla kün buyurdu mu feekün. Hem oluveremez. O Mevla atomlara hayat verir. Onları hücreye dönüştürür Mevla. Hücreleri Mevla toplu organ yapar Mevla. Organları sistem yapar, beden yapar Mevla bir anda. Haşa Allah'ın zamanı hiç Allah-u Teala Mevlamız. Buraya kadar imanla ilgili. Şimdi baştan inşallah buraya kadar tekrar okuyacağım. Yazanlar kontrol etsinler. Emseyna ve emsel mülkü lillah. Velhamdülillah. La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir. Buraya kadar imanla ilgili. İnşallah yine sonunda inşallah tekrar edelim inşallah baştan başa. Şimdi yani buraya kadar imanla ilgili kul buraya kadar Mevlasını tanıyor. Rabbinin kul tanıyor. Kul burada kendi acizinde biliyor. Allah sığmanın dışında başka bir kulun seçeneği yok başladı. Şimdi burada dua başlıyor. Rabbi. Ey benim Rabbim. Burada aslında ya var, sonra ya var, hasfediliyor. Rabbi. Es'elüke. Ey Rabbim, güzel Rabbim, senden istiyorum. Kul istiyor Allah'tan şimdi. Kimden istedin başka? Rabbi es'elüke, benim güzel Rabbim, senden istiyorum. Neyi? Hayre, hayre ma fi hazihi leyleti. Hayre ma fi hazihi leyleti. Rab, işte anlamını veriyorum. Rabbim, senden istiyorum. Bu şu gecedeki her türlü hayırları seni istiyorum. Bakınız ne kadar anlamı geniş. Yani Rabbim, ya Rabbi, şu gecede bulunan ne kadar hayırlar varsa hepsini senden istiyorum. Ve hayre ma ba'deha. Ve hayre ma ba'deha. Ve bu geceden sonraki de ne kadar hayırlar varsa onların da hepsini senden istiyorum. Buna tekrarlayayım burasını. Rabbi es'elüke hayre ma fi hazihi leyleti ve hayre ma ba'deha. Ma ba'deha. Ya Rabbi, şu gecede ve bu geceden sonra ne kadar hayırlar, güzellikler varsa hepsini senden istiyorum. Duaya devam ediyorum. Ve eûzü bike. Ve eûzü bike. Ya Rabbi, sana sığınıyorum. Sana sığınıyorum ya Rabbi. Min şerri ma fi hazihi leyleti. Ve eûzü bike. Tekrarlıyorum. Ve eûzü bike min şerri ma fi hazi leyleti ve şerri ma ba'deha. Şimdi anlamı vereyim tek tek inşallah. Ve eûzü bike, sana sığınıyorum Rabbim. Sana sığınıyorum. Min şerri ma fi hazi leyleti. Şu günedeki ne kadar şerler varsa onlardan sana sığınıyorum. Ve şerri ma ba'deha, ve bu geceden sonra da, bu gecede sarkan, bundan sonra da ne kadar şerler, kötülükler varsa onların hepsine de sana sığınıyorum. Şimdi burada işte biraz durmamız gerekiyor. Anlam olarak şu anlama şimdi toplayacak olursak, ya Rabbi, şu gecede, tabi bu akşamdan okunuyor, yani akşam dahil olmasıyla başlayan şu gecede önce ne kadar hayırlar varsa hepsini Allah'tan istiyoruz. Sonra da yine şu gecede ve bundan sonra ne kadar şerler, kötülük varsa onların hepsinden Allah-u Teala'ya sığınıyoruz. Gece biliyorsunuz gündüzün tam karşıtı. Güzel Rabbimiz, Mevlamız, geceleri için Mevlamız başka denge düzen kuralları koymuş, gündüzün başka kuralları koymuş Mevlamız. Yani akşam oldu mu o yörede akşamın olduğu, güneş ufukta kaybolduğu, karanlığın bastığı yörede orada başka başka kurallar yürürlüğe giriyor. Allah'ın koyduğu kurallar. Bir basit örnek vereyim. Mesela sivri sinek ışıkta dona kalır. Asit baz diye bir kural vardır, formül vardır. Asit hareketlenme, zindelik anlamına gelir. Bazı da uyuşma, uyuşur kalır. Işık olunca, ışık olduğu yerde sivrisinek baz haline geçer. Yani olan sivrisinek uyuşur kalır orada böyle, hareket edemez. Işık söndü mü, karanlık oldu mu da sivrisinek asitlenir. Yani zindeleşir, uçar, kuvvetlenir, uçar. Bunun gibi mesela hamam böceği de böyledir. Hamam böceği de karanlık oldu mu o da asitleşir. Karanlıkta. Sivrisinek gibi asitleşir. Yani zindeleşir, güçlenir, hareketlenir. Işık olduğu anda hemen baz haline dönüşür, uyuşur kalır. Hatta kişi gece evine geldiği zaman bazen olabilir, hamam böceği falan çıkabilir. Işıklara yandığı anda hamam böceği dona kalır olduğu yerde. Baz haline dönüşüyor. Ancak sakin toplayıp kaçabilir, zor kaçabilir, kendisi kaçabilir. Buna karşın kara sinek. Kara sinek de bunun tam tersi bakınız. Allah'ın koyduğu kurallar, bunlar hep hikmetleri var tabi bunların. Kara sinek de karanlıkta baz olur, uyuşur kara sinek de. O da ışıkta canlandırır, hareket eder efendim. Bunun gibi nice haşeratlar böyle. Yer altında yaşayanlar, karanlıkta yaşayanlar, bir delikte çukurda yaşayanlar, ışıktan, güneşten korkan, kaçanlar, Allah'ın koyduğu fıtri kural gereği karanlık bastığı anda bunlara bir zindeli gelir. Bunlara bir sağlık, güç gelir bunlara. Bunlar dışarıları çıkarlar bunlar. Yine birçok mikroplar bu şekilde. Yani gözlerimizin göremediği bazı mikroplar da onlar da karanlıkta daha canlanırlar. Yine bunun dışında cinler de onlar da karanlığı severler. Işıdan kaçarlar. Kaçarlar. Demek ki Allah'ın koyduğu kural gereği gecelerde başka bir denge düzeni oluyor böylece. Oluyor. Bunun için bir de gecelerin de hayrı vardır, hayrı. Akşam namazın vakti, akşam yatsı arasının vaktinin üstünün faziletleri vardır. Yatsı namazının vakti çok değerli bir andır. Sonra gecenin ilk üçte biri, gecenin tam yarısı, ki gece yarısı tam öğle vaktidir. Öğle mesela 12'de oluyorsa, gece de yarısı tam 12'dir. Sonra seher vakti, yani gecenin altta biri kalınca, ki imsak vaktine kadar gecedir şeran. Bir de gece hayırları vardır. Rahmet melekleri gelirler, duaların kabul olduğu zamanlar vardır, gök kapıları açılır, aşıklara yarın tutuşur anda, nice hayırlar vardır gecede. İşte bilemediğimiz, göremediğimiz, ki ancak Peygamberimizin böyle dua ettiği için anlayabildiğimiz, demek ki akşamın başlamasıyla birlikte olan ne kadar hayırlar varsa hepsi altı istiyoruz. İstiyoruz. Yine gece ne kadar şeyler varsa. Tabi bu arada mesela örnekler çoğaltabiliriz de biraz kısa yapmak istiyorum konuyu. Mesela hırsızlar da genelde geceleri tercih ederler, hırsızlar da böylece ederler. İşte bir kişi bunu okuyunca tekrarım orasını, duayı tekrarlıyorum. Rabbi es'elüke hayre ma fi hazil leyleti ve hayre ma badeha ve e'uzu bike min şerri ma fi hazil leyleti ve şerri ma badeha. Bir kişi akşamdan bunu okudu mu, ihlası, samimi, Allah'a yalvararak, kişi bunu kelime kelime üzerine böyle basa basa harfleri çıkararak okursa, demek ki gecenin bütün hayırlarını Allah'tan istiyor. Bir rahmetler gelir, rızıklar taksim olur, nice sağlıklar, sıhhatler verilir gecelerde. Dualara kabul edilir, gök kapıları açılır, güzel ruhlar dolaşırlar, melekler dolaşırlar. Kul hepsi Allah'tan istiyor. Bir de gecenin şerleri var işte. Haşerattan, mikroplardan, hırsızın şerrinden, ateşin, yangının şerrinden, bilinmeyen düşmanların şerrinden, hatta düşmanın baskı savaştan bile, sonra depremden, sel felaketlerinden, aşırı yağmurlardan Allah'a sığınmış oluyor burada. Yani ne kadar şer varsa ki hastalıklara çoğu gece gelir. Gece gelir böylece. O mikroplar canlı varlıklardır böylece. Onlara Rabbi izin verir, onlar gelirler. Yani bazı evliyullah bunları görürler bile muhtemelen. Onun inişini görürler evliyullah. Mesela hangi eve fazla mikrop indi ya da hayvan hastalıkları gece dağılır. Hangi kümese, hangi ahıra ne kadar mikrop geldi, neler oldu, bunları görürler böyle şey. İşte demek ki bunu okuduğum inşallah Teala, hastalıklardan, gecenin bütün şerrinden, yangından, su baskınından, sel afetinden, hırsız şerrinden Allah'a tasırmış oluyoruz. Tabi bu arada bir de cinlerin de şerrinden Allah'a sığırmış oluyoruz. Dua devam ediyor işte dua inşallah. Yani duaya başlıyorum kelime kelime. Rabbi e'uzu bike minel keseli ve su'ül kiberi. Tekrarlıyorum duayı. Rabbi e'uzu bike. Rabbi e'uzu bike minel keseli ve su'il kiberi. İşte anlamı vereyim inşallah. Rabbi, yine ey benim Rabbim, benim yüce Rabbim, büyük Rabbim. E'uzu bike, sana sığınıyorum. Minel keseli, kesel. Nedir kesel? Tembellik, uyuşukluk, miskinlik. Bundan sana sığınıyorum bakınız. Çok kişiler namaz kılmak ister de fakat kesel deniyor, tekasül. Yani uyuşukluk, tembellik, bir ağırlık, bir gaflet miskin üzerine çöker. Bunu aşamaz kişi. Ama o anda bir sevdiği takım tarafından karşıya bir atıldı mı, fırlar ama bağırır. O zaman bir şey kalmaz üzerinde. Ama ibadete gelince tembelli gelir. İşte bakınız güzel peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Allah böyle sığınıyor. Yani biz ümmetine böyle sığın diye işaret veriyor peygamber. Rabbi e'uzu bike minel keseli. Ya Rabbi keselden, tembellikten, uyuşukluktan. Yani yapılması gereken bir işimizde, abdest almada, namaz kılmada, Kur'an okumada, Kur'an-ı Kerim öğrenmede, bir ilim meclisine sohbete gitmede, camiye gitmede, demek ki bir hayır meselede tembellik bize engel olmasın. İçimize uyuşukluk gelmesin. İşte şeytan aleyhine sinir sistemimizde etkili olabiliyor. Sinir sistemi etkili olabiliyor böylece. Bunu Allah'a sığınıyoruz böylece. Daha ve su'il kiberi. Ve su'il kiberi kötü yaşlıktan da Allah'ım sana sığınıyorum diyoruz. Su kötü demektir. Ve sül kiberi kötü yaşlılıktan. Kötü yaşlılık. Nedir kötü yaşlılık? Mesela bunama mıdır? Bunama. Yaşlı bunadı mı? Tabi ne kadar zor bakanlara. Bunama. Yaşlı kötü ruh olması. Gözlerini kaybeder, kulakları duyamaz, beli doğrulmaz, dizin dermanı kalmaz, burnu akar, idrarını tutamaz, yataklara bağlı kalır, kapılara bakıp ah bir gelen olsa der. Yani bir kaşık çorba haset kalır. Sonra yaşlı olup kimsesiz kalabilir. Mesela erkek hanımı ölür tek kalır. Kadın kolesi ölür tek kalabilir. Yaşlılık tabi kötü yaşlılık yani bu. Kötü yaşlılık ki yani bitkinlik, halsizlik, kötürümlük, yatağa bağlılık, aşık tuvalete gidememe, kendi kendine yemek yiyememe, kendi işini görememe, bunama, aklın ermemesi gibi böyle kötü yaşlılık, ağır yaşlılık tabii hem kişiye zor, hele aklı başındaysa o anda tabii kişiye zor. Hele uzarsa, yıllarca yatanlar var bu şekilde be, Allah korusun böylece, yatağa bağlı. Tabii bakan da zamanla bir usanç getiriyor bakan kişi de. Yatan kişi de tabii sinir sistemi bozuluyor. Alışı bir hayat düzen vardı daha önceden. O hayatı yaşamak istiyor. Onu yaşayamayınca işin tabii sıkıntı geliyor. Hele bir Allah korusun dili tutulursa, konuşamasa hele, ki içindekini de anlatamıyorsa bir de, ne kadar parası da olsa, ne kadar mülkü malı da olsa o anda geçersiz oluyor. Hele candan bir kişi de olmayınca böyle. Olmayınca, yalnız da kalınca, itilince oraya buraya top gibi işte sen al ben al diye atılınca da ne kadar kötü bir şey. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunu okurdu muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ancak 3 gün hasta yattı. 3 gün hasta yattı. Tabii peygamberler bulamazlar. Bulamaz peygamberler. Peygamberler öyle ağır hastalığı gelmez. Peygamberimize bir baş ağrısı geldi. Yüksek ateş geldi peygamberimize. Bunlar da Allah'ın tabi rahmeti de olmuş oluyor. İşte burada okuyorken inşallah üzerine bunlara böyle durar okuyalım böyle işte. Tekrar diyorum bu cümleyi. Rabbi e'uzu bike minel keseli ve su'ül kiberi. Ya Rabbi keselden, ibadette, dini görevlerimde, tembellikten, uyuşukluktan, miskinlikten sana sığınıyorum. Eğer bir kişi dini görevlerinde, ibadetinde kendisine bir ağırlık hissediyorsa, isteksizlik hissediyorsa, tembellik hissediyorsa, Allah korusun münafık alameti muhtemelen. Çünkü Rabbim buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde onlar hakkında sevgililer. Ve izâ kâmû ilâ salâti kâmû küsâle velâ buyuruyor. O münafıklar namaza kalktıkları zamanda yani her ne kadar camiye gelseler de gitseler de ama onlar namaza çok zor kalkarlar böyle. Ağırlıkla, güçle, isteksiz, tembellik, uyuşup zor kalkarlar. Bunun için tabi böyle olan herkesi münafık anlamına gelmez. Gelmez. Yalnız bu sıfattan kurtulma çalışalım inşallah. Dini her şeyde daha duyarı olalım inşallah. İstekli olalım inşallah böylece. Çünkü ne yaparsak onlar bizim. Onlar bizim sadece. Yani şöyle bir gerçekçi gözle ilerisini görebilsek sonumuz geldiği anda yerde. Sonumuz geldi. Ama yolda trafik kazasında, Ama bir hastalık ile evimiz hastanede. Sonumuz geldiği anda elimizde ne kalıyor? Evet, makam mevki sahibiydik. Yüksek mülkümüz var, malımız var, efendim şunlar var, var, var, var. Ama elimizde ne kalıyor? Bizim ne olabiliyor? Ne götürebiliyoruz gerçek vatanımıza buradan? Ne götürebiliyoruz? Yani bunu düşünmeyen insan, ne bileyim muhteremler, yani aklından bir zarar var diyorum, ben şaşıyorum bugün kişilere böylece. Neden düşünemiyor acaba böylece? Dünyaya hırsla sarılanlar, ihtirasla böyle, kaprisle böyle, bir egoist kaprisle dünyaya saldıranlar. Hatta karşını ezen böyle, çiğneyen böyle, karşını üzerine basa basa, hakkını yiye karşıkenin, böyle hırsla, kaprisle diyen çalışanlar. Tamam. Dünya bir şey yapabilir belki de. Harbi kadar kurabilir. Yazlık köşkleri, kışlı köşkleri olabilir. Garajında lüks arabaları olabilir. Parasın pulu olabilir. Ama ne olacak bunlar? Kalacak. Onun değil. Onun değil. Öldüğü yerde, hayatının noktalandığı yerde hepsi bitti. Teneşir yatırılır. Hepsi soru çıkarılır. Ne varsa böyle çıkarılır. Bir beyaz kefen hakkı bakınız. Hakkı olan yalnız dünyadan bir kefen. Bir kefen böyle şey. İşte dünya malı bu. Tabii yaptığı iyi ameller şey yaparsa ondan onun bak işte. Kıldığı namaz onun, okuduğu Kur'an onun, Allah'ı zikretti onun, yaptığı her türlü gerek maddi, mali olarak, parası olarak yaptığı her türlü Allah'a yaptığı hayırlar onlar ona verecek. Onlara da manen sevap olarak ki o alemde ancak sevap geçiyor orada. Nasıl ki dünyada bile kişi bazı bir yere, başka ülkeye giderken uyurken parası da geçerli olur. Mesela bir Türk dünyanın bir ucuna gitti. Orada bir markete girdi. Cebinde Türk parası var. Geçmiyor ki orada böyle. Onun parası lazım bana. Onun parası lazım bana da. İşte ahirette de dünya malı geçmiyor. Oranın parası nedir? Sevabıdır. Sevap böylece. Demek ki hayatımızın noktalandığı yerde, noktalandığı anda, o anda her şeyimiz dünya yalanmış diyoruz böyle. Yalanmış. Ve gerçekten her insan ölüm anında bu duyguyu yaşıyor. Yaşıyor. Ölüm anına gelince ki herkesin gözden perde kaldırılır. Kişi gideceği yerini görür. Melekleri görür kişi. Çok şey kişi görür. Öleceğini bilir. O zaman kişi bir dünyasına bakar, uzun bir ah çeker böyle o anda. Uzun uzun böyle bir ah çeker böyle, ah çeker. Çünkü amel defterini görür böyle. Ne götürecek oraya? Günahını da görür, ne peşten giyonu da görür. O hırsla sarıldığı dünya, onun bir boş hayal olduğunu böylece. Boş olduğunu böylece görür. Tabii ne oluyor? Sonuç yalnız bir kefen. Yani bütün bu koşuşmalar, tartışmalar, her türlü kaprisler bir tek kefen uğruna değer mi? Değmez muhtemelen. Değmez bir şekilde böylece. İşte bunun için demek ki dinde, dini yaşantılarımızda, ibadetlerimizde inşallah tembelliği, miskinliği atalım üzerimizden. Zinde olalım inşallah. Bunun için Allah'a sığınıyoruz. Yani Allah'tan yardım isteme. Bir de kötü yaşlılıktan Allah'a sığınma. Kur'an'da Mevlam şöyle buyuruyor. Min erzelli ömür. Ömrün, hayatın en rezil dönemi, aşağı dönemi böylece. Yani buna ama artık yataklara bağlanma. Kişi bir tarafına dönemiyor, tuvaletine gidemiyor, bir şey yiyemiyor, yediğini dışarı çıkarıyor, midesi çalışmıyor, tansiyon yüksek, şekeri yüksek, kalbi rahatsız, yatağa bağlı, burnu akıyor, gözden yaş akıyor, dizinin dermanı yok, beli bükülmüş, idrarını tutamıyor, tuvaletini yapamıyor ki yatağında kişi. Tabi bu da hem kişi için bir aşağılık olmuş oluyor bu, oluyor. Bakana zor oluyor. İnşallah bu duayı okursak inşallah devamlı her akşam okursak inşallah akşam sabah okursak bunu inşallah Allah'a sığınmış oluyoruz. Yine dua devam ediyorum daha. Son bir cümle kaldı duada. Son cümle. Eûzü bike. Eûzü bike min azabin finnâri. Tekrarlıyorum son cümleyi. Eûzü bike min azabin finnâri. Ve azabin fil kabri. Buraya kadar. Şaman vereyim inşallah son cümlenin. Eûzü bike ya Rabbi yine sana sığınıyorum. Diyoruz yani burada. Ya Rabbi yine sana sığınıyoruz ya Rabbi. Yani neden? Aciziz muhtemelen. Aciziz böyle. Elimizden bir şey gelmiyor. Yaşlanmamak, hastalanmamak, ölmemek elimizde mi? Değil. Öleceğiz muhtemelen. Yaratan, hayatı veren bunu geri alacak muhtemelen. Beden dağılacak, çürüyecek, astına dönüşecek yani. Yaratılı madde dönüşecek. Rabbim tekrar yaratacak. Allah için o kadar basit. Ki Mevlam dilediği an bir kişi yarattığı gibi böyle herkese de yaratacak Mevlam böyle. İşte son şu anlamı veriyorum. Enzü bike ya Rabbi yine sana sığınıyorum Rabbim. Min azabim finnar ateşteki azaptan. Yani cehennem azabından Rabbim sana sığınıyorum diyoruz. Cehennem azabından. Peygamberimiz çok duada peygamberimiz hep Allah bundan sığınırdı. Ki namazı okuyoruz. Ve kine azaben nar diye. Ve kine azaben nar. Nar ateş demektir. Yani cehennem ateşi Allah Teala'ya hep bundan sığınmamız gerekiyor. Cehennem ateşinden. Ateşinden. Allah'a sığınma gerekiyor. Tabi bu arada cehenneme kişiyi götürecek her türlü günahtan da sakınmak da gerekir muhtemelen. Yoksa kişi hem günah devam edecek, namaz kılmayacak, oruç tutmayacak, her akşam alkolü alacak, kumara oynayacak, saz cazla uğraşacak, efendim danssızla uğraşacak, haşa fuhuş yapacak Allah korusun, her haram işleyecek, Allah kerimdir, Allah korusun. Olmaz muhtemelen. Bu olmaz tabirce. Gerçek anla inanma gerekiyor. Cehenneme götürücü her türlü sebepten de kaçınma gerekiyor. O cehennem ateşine dayanılmaz mıdır? Dayanılmaz. Ve cehennem ateşine. Cehennem her tarafı ateş. Her taraf ateş. Alevler. Alevler. Sonra orada bulunan gayya deryaları falan. Hamim, gasa, gısın suları. Kaynayan böyle. Kaynarken de muazzam bir gürültü çıkaran böyle. Biliyorsunuz su, hatta kişi çay demlediği zamanlar su başladı mı kaynama noktasına su gelince su bir ses çıkarmaya başladı. Su bir bağırmaya başlar böyle. Ses çıkarmaya başlar. Düşünün ki cehennemdeki o koca deryalar, okyanuslar nasıl kaynayacaklar? Onlar kaynayacak çıkan ses, böyle, muazzam ses. Sonra buhar. Cehennem kapır olacak. Kapır olacak. O cehennemden kaynayan son çıkan buharlar, yakıcı buharlar. Biliyorsun nasıl insana buhar yakar? Yakar. O buharlar böyle, kapkara buharlar. Böyle. Sonra pis kokular. İrin, cerahattan gelen pis kokular, zekum ağaçları, darir denen dikenli cehennem ateşleri olan yaradan ağaçlar, meyveler boğazda kalacak. Yani muhterem kardeşlerim, vallahi düşünelim. Yani Allah Kerim de demek yetersiz. Haşa, işte gittiği kadar gitsin de olmaz. Çünkü sonuç belli bu şekilde. Mesela bir kamyon, otobüs tabi, taksi de olabilir, bir araç. Freni patlamış. Ana yolda, şehir arası yolda, hızla, seyir halinde freni patlamış. Trafikte yoğun, karmaşık trafikte. Gitti kadar gitsin demeyiz. Nasıl onu terse kapılırız. Korkarız, terse kapılırız. Yani elimizden ne gelirse yapmak isteriz o anda. Elimizden geleni direksiyonla kaçma, maçma uğraşırız. İşte dünyada öyle bir yerdeyiz muhtemelen. Öyleyiz. Yani dünyada bir tarafta cennet var, cehennem, bir de direksiyondayız, karşıdayız muhtemelen. Yani iş yolunu bırakmıyor Allah. Eğer freni patlayan arabanın sürücüsü aldırması için bırakırsa tabii sonuç belli. Karşı arabalar çarpar. Bazen bir sürü kaza olabilir, derre uçabilir, her şey olabilir. Sonuç belli çünkü. Bunun için Allah-u Teala'yı her zaman sığınalım cehennem ateşinden. Ona dayanılmaz mı? Allah hepimizi korusun inşallah. Ve azabin fil kabri. Ve azab fil kabri. Bir de kabir azabından Allah'ım sana sığınıyorum diyoruz bu duada. Kabir azabı, kabir azabı muhtemelenler. O kabre giren kişi, evet, beden öldü. Beden öldü. Tabii öldü, hayat alındığı gibi hücreler dağılacak, tüyleri kıllara dökülecek, derisi çürüyecek, eti çürüyecek, iskelette kalacak. Hatta bazı açlar mezarda görünür böylece. Kafatası çıkar, iskeleti çıkar, etler tamamen dökülmüş. Bazen dişi sağlamdır da genç ölmüştür mesela. O dişleri sırıtır böyle, iskelette sırıtır böylece. İşte insan o hale alıyor muhtemelen. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri Mısır'da sarayda. Züleyha'nın kölesi. Kadın yani. Züleyha Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a aşık olmuş. Yusuf Aleyhisselam o anda genç, delikanlı. Fakat insanların en güzeli idi Yusuf Aleyhisselam. Allah öyle yaratmış. Yüzüne bakılamıyor. O kadar güzelmiş Yusuf Aleyhisselam. Her zaman Züleyha'nın yanında. Kadının yanında yani. Züleyha da kocası maliye vekili, bakanı yani. Hatta o dönemde maliye bakanları ikinci adamdı. Devlet başkanından sonra. Öyle yetkili, zengin bir kocası. Züleyha hiçbir şey yapmıyor. Hizmet, uşaklı hizmet, her şeyini yapıyorlar. Eli bir yerden bir yere değmiyor. Emrinde olan, evinde olan genç değil Yusuf Aleyhisselam'a aşık olmuş. Yusuf Aleyhisselam tabi henüz anda peygamber değil ama peygamber namzedi. İrhasa denen bir yüksek makamda, manevi makamda. Allah'ı bilen kork Allah'tan. Züleyha Hazreti Yusuf'u yani baştan çıkarmak için ona şöyle bir gün diyor. Yusuf, ne güzel saçların var diyor. Yusuf Aleyhisselam hemen ağlamaya başlıyor. Ah Züleyha ah diyor. Mezara girdiğim zaman önce bu saçlarım dökülecek. Saçlarım dökülüp de başımın tam takır kel gibi çıplak kaldığı o zaman sen beni görsen benden korkup başarsın diyor. Züleyha bir an için bir nefsi duraklıyor ölümü hatırlayınca. Fakat yine Yusuf'a bakınca Yusuf ona aşkı gene galebi üstünü sağlıyor. Yine şehveti kabarıyor. Şöyle diyor. Yusuf, ne güzel gözlerin vardı. Göze bak, ne güzel gözlerin vardı diyor. Yusuf Aleyhisselam yine ağlıyor. Ah Züleyha. Mezar gördüğüm zaman o gözlerim çürüyecek. yuvasından düşecek. Düşecek. Derim de çürüyecek yüzündeki. Etlerim de çürüyecek. Gözüm oradan düşecek. İskeletim kalacak. Kafatasım kalacak. Göz çukurlarım boş kalacak. Dişlerim sırıtacak. O zaman sen beni görsen nasıl benden korkar kaçarsın diyor. İşte hepimizin başına bu hal gelecek muhtemelen. Gelecek. Şübeden geçici mesken bizde aldanmayalım. O kabirde evet beden çürüyor. Kemiklerin de zamanla çürüyecek. Ama insanın aslı, özü olan yani kişinin gerçek kişiliği kim nedir? Ruhdur. Ruh ölmez. Ruh hatta yaşlanmaz bile böyle. Yani gören, işiten, korkan, sevinci duyan ruhdur. Böylece. Ruhdur. Allah korusun eğer bir ruh günahkar halde kabre girerse Allah korusun cümlemizi muhteremler. Artık dönüşü yok. Yani ikinci aldanmam diye böyle bir şey yok işte böylece. Allah yanına gitti Allah korusun. Kabir azabı ruha. Ruha. Peki nasıl oluyor bu kabir azabı ruha? Nasıl oluyor? Şöyle bir örnek vereyim. Çok zengin bir kişi bir alime gitmiş. Gerçek büyük alime gitmiş. Demiş ki hocam demiş o alime ben demiş kabirde yalnız kalmaktan çok korkuyorum demiş. Azabı da bak var. Haktır bu. İnanıyorum buna. Ben demiş param çok. Malım çok. Ben demiş malın bir kısmını ayıracağım. Hayattayken demiş. İşte 3-5 kişiye tutacağım parayla ücreti. Param yettiği yıllarca böylece. Yıllarca. Ondan sonra başkaları benim mezarımda nebe tutsunlar bunlar. Yani gündüz başka, gece başka. 2-3 kişi tutsunlar. O zaman belki demiş kabrimde korkmam, belki azap görmem kabrimde. Hoca gülmüş. Gülmüş ama öyle yalnız dudaklarına gülmüş. İçi yanmış canım. Hoca bir ah çekmiş. Ah evladım ah demiş. Sen demiş evli misin, bekar mısın? Hocam evliyim demiş. Peki demiş hiç sen demiş rüyanda korkuyor musun? Yani korku rüya görüyor musun hiç? Yani rüyanda sana böyle köpek saldırıyor mu? Yılan senin insana saldırıyor mu? Öyle korku rüya görüyor musun hiç? Görüyorum hocam bazen. Peki sen korku rüya gördüğün zaman sana gerek köpek, gerek bir canavar, gerek yılan saldırı zaman rüyanda hanımın yanında yattığı halde onun sana faydası oluyor mu? Olmuyor demiş. İşte kabir bu demektir. Kabir bu vasit cemaatimiz. Yani mezarımız ne kadar süslü püslü de olsa özel muhafız birliğimiz olsa bizi bekleyen mezarda dışında ama kabir azabını kimse önleyemiyor muhtemelen. Nitekim Azrail'i engelleyemediği gibi. Şimdi buraya kadar akşam böyle okunacak. Şimdi gelelim sabah yine bu da okunmasına. Tabi sabah biraz birkaç kelime değişiyor şimdi burada sabah. Ve hadisin ravisi hadis rivayeten İbn-i Mesas şöyle buyuruyor. Ve izâ esbaha bu duayı dahil de işini okuyacağım kısım. Ve izâ esbaha kâle zâlik ezan esbahana. Şimdi diyor şöyle buyuruyor. Sabahları da bu da okunacak. Her sabah okunacak. Yani sabahları emseyna yerine Asbahna olacak. Olacak. Olacak. Şimdi inşallah hep beraber duaya tekrar bakalım inşallah. Baştan inşallah. Önce akşam okunduğu şekliyle okuyacağım. Sonra inşallah bazı değişen kelimeler var bunda. Sabah okununca. Onu sonra tekrar edeceğim inşallah. Şimdi inşallah akşam okunuş şekline geçiyorum. emseyna ve emsel mülkü lillah velhamdülillah la ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir. Rabbi es'elüke hayre ma fi hazihil leyleti ve hayre ma ba'deha ve e'udhu bike min şerri ma fi hazihil leyleti ve şerri ma ba'deha. Rabbi e'udhu bike minel keseli ve su'ul kibere. E'udhu bike min azabin finnar ve azabin fil kabr. Bu akşamdan bir okunacak. Sabahtan şöyle olacak şimdi. İnşallah karışmayız. Emseyna yerine esbahna. Esbahna yani sabaha dahil olduk. Subuh fiilinden geliyor burada, kökünden geliyor. Emseyna yerine başlangıçta ne yapacağız? Esbahna ve esbahal mülkü lillah. Değişmiyor. İki kelime değişiyor başlangıçta önce. Başlangıçta emsina yerine esbahna ve esbahal mülkü lillah. Bir. Bir de şurası değişiyor. Ala külli şeyin kadirden sonra. Ondan sonra şurası değişiyor. Rabbi es'elüke hayrı ma fi hazi leylit yerine ma fi hazi subih olacak. Subih. Yani leyl gece demektir. Sub sabah demektir. Rabbi es'elüke aynı. Hayrı aynı. Ma fi hazi leylit yerine ma fi hazi subhi. Ma fi hazi subhi bu kadar. Bir de aşağı cümleye geliyorum. Ve uzu bike min şerri ma fi hazi let yerine min şerri ma fi hazi subhi bu kadar mı demek? Yani leyl yerine subuh gelecek. Gelecek böylece. Aşağı yukarı demek ki dört kelime değişiyor. Baştan başlıyorum. Başlangıçta emseyna ve emse mülkü akşam. Sabah asbahna ve esbahal mülkü. İlk yerini değişti burada. Aşağı geçiyorum. Ala külüşen kadirin sonra geçiyorum. Rabbi eselüke hayre mafi hazi lelit yerine mafi hazi subhi. Let yerine subhi. Yine onun aşağısında e'uzu bike min şerri ma fazi let yerine yani ve e'uzu bike min şerri ma fazi let yerine ma fi hazi subhi. Bu kadar. İnşallah muhterem cemaatimiz bunu hep okuyalım ki hem gecenin şerrinden yani her türlü doğal afetlerden de yani depremden de sel felaketinden de yıldırımdan da şimşekten de hepsinden de sonra bizim daha göremediğimiz bilemediğimiz nice zararlı varlıklar vardır geceleri onların şerlerinden cinlerin şerlerinden büyücünün şerrinden mikropların şerrinden Allah'a sığınıyoruz ve Allah Teala'dan bir de her şeyin hayırlısını İyisin istiyoruz bu duamızda. Yine ayrıca tembellikten, uyuşukluktan, miskinlikten Allah'a sığınıyoruz. Ve bir de kötü yaşlılıktan Allah'a sığınmak. Kötü yaşlılıktan. Ayrıca sonda da cehennem azabından, kabir azabından Allah-u Teala'ya sığınır muhteremler. Allah-u Teala duanı kabul etsin inşallah Teala. İlla Teala Fatiha.